مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي pujaan duhai Nabi pilihan engkau langsung rembulan cahaya kegelapan engkau langsung rembulan cahaya kegelapan Maulai al-Salli على حبيبك خير الخلق دعي نبي قدوسا دعي نبي دمبا دمبا سمو انقاو فانوتا سمو انقاو طولادا سمو انقاو فانوتا سمو Duhai Nabi harapan, harapan beri kami senyuman demi keselamatan. Beri kami senyuman demi keselamatan. Maulai على حبيبك دعي نبي إداما دعي نبي سنجوما سنجوما sungguh kami harapkan laka kau terimpian sungguh kami harapkan laka kau tak impian Maulai Al-Sahdi wa sallim Daiman abada abada ala habibika khairil khalqi kullihi ala habibika khairil khalqi kullihi Duhai Nabi kami selalu haturkan, haturkan salawat penghormatan sampai di akhir zaman. Salawat penghormatan sampai di akhir zaman.